जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। योग बारहवा कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा पूरा श्लोक एकदम में बोलता हूँ, दोहराएंगे साथ में। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्त जो इच्छा करते हैं, इच्छा करने वाले कर्मणाम सिद्धिम कर्म फल की सिद्धि या तो कर्म फल मिले ऐसी जो इच्छा रखते हैं और इस तरीके से इच्छा रखते हुए यजन्त इह देवताः इह यानी इस लोक में पृथ्वी लोक में यजन्त यानी कि यजन करते हैं पूजन करते हैं किसका पूजन करते हैं देवताओं का क्षिप्रम ही मानुषे लोके क्षिप्रम यानी जल्दी से मानुषे लोके यानी कि इस पृथ्वी पर सिद्धि ही भवति कर्मजा ये जो कर्म करते हैं ये कर्म से निर्माण होने वाला जो फल है वो फल तुरंत फौरन प्राप्त होता है। यानी कर्मफल की इच्छा करने वाले जो भी जीव मनुष्य लोक में हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं और क्योंकि देवताओं की पूजा करने से फल जल्दी मिलता है। सीधा साधा एग्जाम्पल आपको दूं तो सत्यनारायण की कथा कठियारा ने कथा की भगवान प्रसन्न हो गए बराबर और उसकी जितनी आमदनी थी उससे दुगुना पैसा मिला फिर उसने भगवान की कथा करी और फिर उसको धनधान्य भरपूर हो गया। इसने किया इसने किया इसने किया वो सब सत्यनारायण की कथा सबने सुनी है तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता बराबर। तो यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देवताओं की जो पूजा करते हैं गणेश उत्सव में लालबाग के गणपति के दर्शन करने गई और मन में मन्नत लेकर गए कि प्रभु ये कर देना हो जाता है आपकी भक्ति भी ये होता भी है। अभी क्या है इसके बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ भगवान क्या कहते हैं उसके बारे में हम सोचें। तो इस संसार में एक तो प्रारब्ध लेकर आए हैं प्रारब्ध तो भुगत रहे हैं हमारी जो भी आज की जो स्थिति है वो हमारे पुराने संचित कर्म के प्रारब्ध की वजह से है हम जो भी हैं लेकिन परमात्मा ने हमें नवीन कर्म करने का अधिकार भी दिया है जो दूसरी किसी योनि में देव योनि में भी नहीं है पशु योनि में भी नहीं है वो नवीन कर्म नहीं कर सकता नवीन कर्म मनुष्य ही कर सकता है और ये कर्म है करते हैं उसका फल भी मिलता है। बारहवीं की कक्षा में आपने एग्जाम लिखी तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो आपको मार्क मिलने हैं पेपर लिखे तो मार्क मिलना ही अभी कितना मिलेगा पता नहीं लेकिन पेपर लिखे मार्क मिलेगा यानी कर्म किया है फल मिलने वाला है बराबर। रीगणन ऊंधियों करियो प्रयत्न करियो ये अभी कैसा बना पता नहीं लेकिन बनेगा जरूर उसके जो सारा सामान लगे डुम डुम जो भी करके आप करोगे ऊंधिया जरूर बनेगा अभी कैसा बनेगा क्या बनेगा वो नो तो कर्म का फल कैसा बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। अब उंधिया करोगे तो दुर्पाक नहीं मिलने वाला है, उंधिया ही मिलेगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट, लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कर्म करने से सिद्धि मिलती है ऐसा हमारा दैनंदिन अनुभव है, और इसलिए हमारे मन में एक बात बैठ गई है कि बिना कर्म किए कोई वस्तु नहीं मिलती। यू हैव टू स्ट्राइव, प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। फिर कहते हैं मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा, लेकिन मनुष्य को प्रयत्न तो करना ही करना है। और इसमें हम एक गलती ये कर बैठते हैं कि जिस तरीके से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं और हमको सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसी तरह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्म करने से मिलेगी, जो गलत बात है, उसको थोड़ा समझेंगे। बट आप नौकरी करोगे, धंधा करोगे, पैसे कमाओगे, तो आपको इस जगत में सुख के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो आप उससे खरीद सकते हो, ला सकते हो। या तो रिश्ते में आप दोस्ती का रिक्शा बनाओगे, पति पत्नी का रिक्शा बनाओगे, बैचलर आदमी होगा शादी करेगा तो संसार बनेगा, ये सब कर्म करने से होता है, बराबर। लेकिन परमात्मा कर्म करने से नहीं मिलते। लेकिन क्योंकि हमारा तजुर्बा ऐसा हो गया है कि सब कुछ मिलना है तो कर्म करने से ही मिलता है, तो परमात्मा की प्राप्ति भी कर्म करने की रास्ते से हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो अल्टीमेट जो परमात्मा है वो नहीं मिलते। हाँ, देवी देवता की प्रसन्नता जरूर मिलती है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये देवता है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा के लिए इच्छा नहीं रखती, निष्काम कर्म, परमात्मा के लिए निष्काम कर्म करना है। परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं वो भी आप आएगी बात, इसी में आगे आने वाली है, जस्ट थोड़ा धैर्य रखिए, उसका भी नुस्खा आपको बताता हूँ, यानी हमारे जो संतों ने बताया मैं आपको आपके सामने पेश करूँगा। हाँ जी, देवता यानी मतलब देवी देवता जी, अपने संतोषी मानू शुक्रवार नु व्रत करिए, પછી બીજા કોઈ માતાજીનું વ્રત કરીએ, ફલાણા ભગવાનનું વ્રત કરીએ, નવગ્રહની પૂજા કરીએ, શનિવારે યા શનિદેવ કી ચક્કર લગાતે હૈ હનુમાન। દેવતા સંસ્કૃત મેં દેવતા શબ્દ ફેમિનાઇન હૈ, ઉસકા અર્થ યે નહીં કે દેવી, દેવતા શબ્દ સંસ્કૃત મેં સ્ત્રીલિંગ મેં આતા હૈ, બટ દેટ ઇન્ક્લુડ્સ ઓલ દેવ દેવતા બધા। હનુમાનજીની પૂજા કરો તો પણ એમાં આવી ગયા, ગણેશજી પણ એમાં આવી ગયા, બધા એમાં આવી ગયા, એક્સેપ્ટ परमात्मा, परम तत्व, क्या जो आत्मा सो परमात्मा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये जो अंश है जिसके उसका जो अंश ही है परमात्मा, और जिसके हम अंश है उसके साथ जो मिलन है वो अलग प्रक्रिया से मिलता है, ये इस रास्ते से मिलता नहीं। बाकी सभी देवी देवताओं को आप रिझा सकते हैं। तो यह भगवान इसकी बात करते हैं कि क्योंकि हमें ये आदत हो गई है कि कर्म करने से फल मिलता है, तो कुछ ऐसा अनूठे फल चाहिए, तो फिर ये देवी देवताओं को रिझाना पड़ता है, और वो रिझते भी हैं, और वो हमारा जो मनमानना जो ये है हमारी इच्छा पूरी भी करते हैं क्या। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो हमारे मन में एक तीव्र उत्कंठ इच्छा बननी चाहिए कि मुझे परमात्मा से एक होना है, जो मेरा भाई को हुई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा हो गई। ये जब तक नहीं बनेगा, इसका तादृश एग्जाम्पल है द्रौपदी। वस्त्रहरण के समय पर जब ही उनका वस्त्रहरण हो रहा था, दूसरा शत्रु उनके चीर खींच रहा था, तभी द्रौपदी ने पहले तो पांडवों की ओर देखा। पांडव तो हारे हुए राजा थे, तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, सामने बैठे थे तो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, अर्जुन गांडी धनुष के साथ बैठे थे फिर भी कुछ नहीं कर पाए। फिर बाद में इधर देखा भीष्म पितामह गुरु द्रोण वगैरह जो बड़े बड़े लोग थे उनके सामने, वो भी मुँह गिरा लिया उन्होंने। और यानी पहले द्रौपदी दूसरे के ऊपर निर्भर हुई कि कोई मुझे बचाएगा, कोई नहीं आया। फाइनली उसने अपनी ताकत लगाई, साड़ी को अपने हाथ से पकड़ के रखा, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए बिकॉज उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि उस असर के बल के सामने वो टिक सके, तो फिर हाथ छोड़ देना पड़ा। और जैसे ही हाथ छोड़ा, हे कृष्ण, दोनों हाथ छोड़ के जब कृष्ण को पुकारने गए, भगवान ने चीर फोड़ना शुरू कर दिया। बसन रूप भयशन सारी बनकर लपेटने लगे। तो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ये उत्कंठता चाहिए, अंदर से आर्तना आना चाहिए कि हे प्रभु मुझे आपसे मिलना है। तब तक परमात्मा नहीं। सो रामचंद्र सिंह बहुत अच्छी कंपैरिजन देते हैं कि परमात्मा पिता के समान है और ये जो देवता गण है वो दुकानदार के समान है। दे आर लाइक शॉपकीपर्स, पर परमात्मा इज लाइक योर फादर। फर्क क्या है? दुकानदार, आप जेब में पैसे लेकर बच्चा जाएगा दुकानदार के पास, तो दुकानदार वो पैसे से जो भी चीज बच्चा मांगेगा उसको देगा। बच्चे की जेब में समझो 100 रुपया है, लेकर गया उसने बोला 100 रुपये का चॉकलेट दे, दुकानदार 100 रुपया लेगा, बराबर। लेकिन दुकानदार यदि वस्तु नहीं देता है तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है। बच्चा 100 रुपया लेकर गया, 100 रुपया रख लिया और फिर बोला कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं होता है। उसको पैसे की बदली में चीज़, और वो बच्चे की मनमांगी चीज़ देनी पड़ती है। बच्चे ने बोला चॉकलेट दे दो तो चॉकलेट देना पड़ेगा, बच्चे ने बोला कि कुछ खिलौना दे दो खिलौना देना पड़ेगा, बच्चे ने चप्पू मांगा तो चप्पू भी देना पड़ेगा, खरीदने गया है तो उसके ऊपर दुकानदार कुछ भी इसमें अंतराय डालता नहीं है। तुमने पैसे दिए, तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया। कोई जो देवी देवता जो है वह दुकानदार की तरह कि तुमने विधिवत उनकी पूजा की, उनको खुश करने के लिए जो तरीके हैं, मान लीजिए कि संतोषी माँ का व्रत आपने किया तो शुक्रवार को जो भी विधि विधान आपको करना है, खट्टा नहीं खाना है, चना खाना है वगैरह। एक्चुअली संतोषी माँ हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, कहाँ से पैदा हो गई किसी को पता नहीं। दो माता जी, एक संतोषी माँ और एक यहाँ जो माता जी क्या आदशा माँ, वो शास्त्रों में कहीं नहीं है। એવી સંતોષીમાં વાળે ઉપજાવ કાઢ્યું હોય તો જુદી વાત છે, પણ એકચ્યુઅલી પુરાણોમાં ક્યાંય નથી એવું મેં સાંભળ્યું છે। અને જબ તક હા શુક્રવાર તો મજા આતા હૈ, ખટ્ટા નહીં ખાને કા, દહીં નહીં ખાને કા, છાછ નહીં પીને કા, નીંબુ નહીં ખાને કા, થોડા એલર્ટ રહેના પડતા હૈ ક્યા। ઔર યે સબ દેવી દેવતા કૃપામાન ભી હોતે હૈ, ઉનકા ઢંગ સે નહીં કિયા તો વો આપકા કુછ બિગાડ ભી સકતે હૈ। लेकिन हमारी जो परमपिता परमात्मा है ना, उनके पास जैसे हम बात करते हैं भगवत करुणा ही है और कुछ है ही नहीं। वो चाहे तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता परमात्मा, क्योंकि उनके पास एक ही गुण है करुणा का। गुस्सा कैसे करेंगे, करुणा में तो गुस्सा है नहीं। सो अभी पिता है इसके खबर, दुकानदार की ये कैरेक्टरिस्टिक है। पिता बच्चे के हाथ में 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये के नोट का पिता उसको चीज़ उसको चाहिए वो दिला भी सकते हैं। बच्चा बोला कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो पिता बोलेंगे ये गाड़ी मत ले, ये खिलौना ले, उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। और ऐसा लगा कि अभी दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम, अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, वो खिलौना लेगा तो खेलते रहेगा तो एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाएगी, तो उसके पास तो 100 रुपये का नोट लेके अपने जेब में भी रख सकते थे, कुछ नहीं मिलेगा जान। ये पिता का अधिकार है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमात्मा जो पिता के समान है, क्योंकि पिता जो है वो हमारा श्रेय का ध्यान रखते हैं और दुकानदार जो है वो हमारे प्रेय का ध्यान रखते हैं। श्रेय यानी जो हमारे लिए अच्छा है और प्रेय यानी कि जो हमें चाहिए, और हमारे जीवन की पूरी लड़ाई श्रेय और प्रेय के बीच में ही रहती है। मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या अच्छा है, दिस द डिफरेंस। तो देवी देवताओं के पास से हमें सांसारिक मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकते हैं, और परमात्मा की भक्ति करने से हमें अल्टीमेट जो है यानी कि मोक्ष मिलता है, यानी परमात्मा से हम घुल मिल जा सकते हैं। जैसे मीरा समान गई है तो नरसिंह ने सदैव परमात्मा की रासलीला का दर्शन कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह परमात्मा के प्रति जब हमारे मन में आर्तनाद उठता है, परमात्मा से मिलने के लिए लालायत उठते हैं, जो मैंने गोपी गीत में देखा था हमने, क्या क्योंकि तो क्या स्थिति थी, वेणुनाद हुआ नहीं और भागी, कुछ भी कर रहे थे सब छोड़कर भागी। ये जब भी हमारे मन में उत्कंठता आएगी तब परमात्मा मिलते हैं। और हम कर्म से ये कर्मजन्य सिद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं और ये हमें मिलती भी है, शीघ्र मिलती है। ये हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम, बच्चा जब नया खिलौना लेता है, बच्चे ने कितने खिलौने लिए आज तक और उन सभी खिलौने से खिला और टूट भी गए। जब नया लिया तभी कितनी चाव से लिया था वो खिलौना, और फिर उसको खेला, पुराना हो गया, टूट फूट गया, फेंक दिया उसको, बराबर। लेकिन जब भी आप वो खिलौना लेते हैं उस समय पर आप सोचते हैं कि खिलौना कभी ना कभी टूटने वाला है, नहीं, लेने के समय पर तुम्हारा कितना उत्साह है, बराबर। हमारी बात करें ना, जब नई गाड़ी आपने ली कितनी चाव से ली, शोरूम में गए, हर बार लेकर गए, नारियल लेकर गए, पूजा पूजा करी, ये धाम धाम धाम, अरे हमने नई गाड़ी ले ली, नई गाड़ी। फिर दो चार पाँच महीना चलाया, फिर कहीं इधर ठोकी इधर ठोकी, आया गोबो पड़ो आया गोबो पड़ो, पूछिए वो गाड़ी का जो चाम जो पहले दिन था वो भी नहीं रहता है। और दो चार पाँच साल के बाद ये गाड़ी पुरानी है, इसको भी बेच डालो, भी नहीं ले लेंगे, बराबर, उसको बेच भी देते हैं आधे दाम में। लेकिन पहले दिन जब भी आपने गाड़ी खरीदी तभी आपने ये सब सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसको आधे दाम में बेचनी होगी। हालांकि आप पहले वाली पुरानी गाड़ी बेच भी रहे हो उसी समय, बट स्टिल वाइल बाइंग द न्यू कार यू डोंट थिंक कि ये पेरिशेबल है। यानी हमारे संसार के जितने भी सुख है, जिसको तथाकथित सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं, लेकिन जब वो सुख आता है तभी हम ये नहीं सोचते कि कभी ना कभी इसका अंत होने वाला है। और जब भी मैं आपसे बात करूं वस्तु की तो तीनों बात साथ में याद रखना, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। लड़का और लड़की प्रेम हो गया हिले हिले तभी तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। फिर शादी होती है तो शुरुआत में लड़का बोलता है, लड़की सुनती है, पति जरा अपनी ये वाहवाही करते हैं, मैं ऐसा, अरे कॉलेज में मैं तो फर्स्ट आता था, है कितनी लड़कियां मेरे पीछे फिर चुकी है, वो यू आर द लकी पर्सन टू हैव मी, आप सब इसमें से गुजर चुके हैं तो सेलिब्रेट करेंगे। फिर बाद में पत्नी की शुरुआत होती है, 6-2 साल चले गए, फिर बाद में पत्नी ऑल्सो बिकम वोकल, सो पत्नी बोलती है, और फिर 5 साल होने के बाद पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, और फिर कभी कभी किसी के जीवन में ये भी नौबत आ जाती है कि भाई इसके साथ तो रहना मुश्किल है, आई कैन नॉट सर्वाइव विद दिस पर्सन, आई नीड टू सेपरेट डाइवर्स। तो जब भी रिश्ता बना तभी तो ऐसा लग रहा था कि जन्म जन्मांतर का बड़ा पवित्र रिश्ता है, इसके अलावा हम रह ही नहीं सकते। कहने का मकसद ये है, माता को जब भी पहली संतान होती है तभी जो माता के मन में जो भाव होते हैं, पछी छोकरो मोटो थे ने 18 थियो ने माने मारा तो बहुत होता है, संसार में सब होता है। यानी जब ये सुख हमें प्राप्त होता है तभी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, कभी न कभी ये सुख दुख में परिणमित होने वाला है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में हमको पहले से सिखा के भेजा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यान्तात्। तितिक्षस्व भारत। ये इंद्रिय जन्य जितने भी सुख है दे आर ऑल टेम्पररी। आगमा अपाइनः नित्यान अनित्यान, सॉरी आने वाले हैं जाने वाले हैं, अनित्य है यानी टेम्पररी है। क्या करना है? तान तितिक्षस्व भारत, उसको तो मात्र सहन करो यानी गेट यूज टू इट। सो यदि ये बात हमारे मन में बैठ गई कि हम सभी तथाकथित आने वाले सुख के पीछे जो दुख की छाया है उसको देखना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली संसार से हमारा मन हटता जाएगा और परमात्मा की ओर हमारी गुरु। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कि संसार की ओर हमारा मुख है, धीरे धीरे धीरे धीरे से आपका मुँह पलटते जाएगा संसार की ओर से, ऐसा परमात्मा को देखेंगे। तो जब भी परमात्मा को आप देखने लगे संसार अपने आप छूट गया। तो ध्यान परमात्मा का करो, संसार अपने आप छूट जाएगा। बट ये कब होगा? जब हमारे मन में ये बात निश्चित रूप से बैठ जाएगी कि संसार के जो भी तथाकथित सुख या दुख दोनों दे आर टेम्पररी, ये हमेशा टिकने वाले नहीं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। सो ये जो कामना वाले मनुष्य हैं तो उनको कुछ चाहिए, शीघ्र चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। तो ये सब देवी देवताओं का यजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फिर वो देवी देवता खुश होते हैं और आपको जो चाहिए मन चाहिए चीज़ दे देते हैं। हमारे पुराणों में कितने राक्षसों ने कितने बड़े बड़े तप करके कितने कितने वरदान पाए हैं, बराबर बहुत सारी कहानी है, देयर आर एन नंबर ऑफ देम। और ये सारा कर्मजन्य है, तब किया तो मिला, बराबर। लेकिन तब करने से परमात्मा नहीं मिलते, कितना अच्छा है। हमें तो झंझट में पड़ना नहीं कि चल भाई गुफा में बैठो और फिर यहाँ ये हो जाए, दाढ़ी बड़ी बढ़ जाए, धंधा करना ही नहीं है। यहाँ संसार में बैठे बैठे परमात्मा मिल सकते हैं, इसकी चाबी भगवान यहाँ दे रहे हैं कि भगवद गीता में। भगवद गीता बेसिकली गृहस्थ गीता है, हमारे लिए ही है। भगवान बोलते मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। कुछ तप भी करने की जरूरत नहीं। 17वें अध्याय में तो भगवान ने कहा है कि उपवास करो ही मत, उपवास करके तो आप मुझे सता रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, यू आर ट्रबलिंग मी। इतनी हद तक बात करी है भगवान ने, जब आएंगे देखेंगे उसके बारे में। कैन यू बिलीव? गोणी थी जंबा जवान, जेने जे तप करू करे, जेने व्रत करू करे, आपने गोणी थी जमिया दलसो करवा दो बस। बटाटा वड़ा गरम गरम बटाटा वड़ा खाया वन बस। सो कर्म करने का तरीका भी भगवान ने बताया था हमको तीसरे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारः से मा फलेषु कदाचित् एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत लंबी चर्चा करी हमने क्या, तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया था यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र तदर्थम कर्म कौनते या मुक्त संग समाचार, तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था तदर्थम कर्म करते हैं, उसके लिए कर्म करो, अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए करो, और मुक्त संग समाचार असंग कर्म। इट इज़ ईजियर सेड देन डन, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि इसके ऊपर आप मनन करते रहोगे तो धीरे धीरे ये बात साध्य होती है। संसार के साथ हमने जो बॉन्ड बना के रखा है, बॉन्ड को धीरे धीरे ढीला करना है। हमारी जो ममता है उस ममता को हमें थोड़ी, और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है, बाहर से आप जैसे हैं वैसे ही रहो लेकिन अंदर से बदलाव आता है। तो देखो जीने का क्या मजा आता है, ये मैं मेरे स्वानुभव से कहता हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भाग जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई त्याग करने की भी ज़रूरत नहीं, मत करो। ईशावास्यम इदम सर्वव्यत् किंचित् जगत् ध्यान जगत, भगवान ने हमारे लिए तो सब बनाया है वो। लेकिन सम्यक उपभोग जो भी आप करो, कहीं भी लोभ नहीं, लालच नहीं, जो मिलता है वो परमात्मा का प्रसाद समझ कर उसको ग्रहण करो। दोबारा मिले या ना मिले उसकी इच्छा मत करो। क्या उस दिन क्लास में बटर टोड़ा मिले थे, लेकिन अभी मैं इच्छा नहीं रखता कि दोबारा मिलेंगे, मिलेगा तो ठीक है। अभी बहन कह रही थी कि हम रह गए, तभी तो उनकी कभी इच्छा पूर्ति होती है। सॉरी मैं आई एम जस्ट जोकिंग। यानी जीवन में आप सत्कर्म करो या दुष्कर्म करो, उसके लिए परमात्मा ने आपको विवेक बुद्धि दे रखी। ड्राइविंग स्कूल में आप गए, आपने ड्राइविंग सीखा, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी आपके पास नहीं आ गई और आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, गाड़ी की टैंक आपने फुल करा ली, पेट्रोल भर लिया, और 30 लीटर पेट्रोल भर के तो फुल टैंक करके आप निकल रहे। अभी वो गाड़ी लेकर आप अपनी फैमिली के साथ या तो रिसोर्ट में कहीं मज़ा मस्ती करने के लिए जाओ, या तो किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ, या तो गाड़ी को आड़ी तड़ी चला कर किसी ट्रक के साथ ठोक दो और एक्सीडेंट कर लो और उसके जो भी कंसिक्वेंसेस है वो भुगत दो। अब ये दोनों में पेट्रोल नो का इवान गुनो करो, पेट्रोल की कोई गलती, वही पेट्रोल है ना गाड़ी में, उसी पेट्रोल को लेकर आप गाड़ी को अपने सही गंतव्य स्थान पर भी ले जा सकते हो और उसी पेट्रोल के साथ आप गाड़ी से एक्सीडेंट भी कर सकते हो। हमारे जीवन में ये पेट्रोल है वो परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा कहते हैं कि मैं इसलिए तो कहा ना कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं तुम्हारे अंदर अंश बनकर बैठा हूँ, मेरी शक्ति मैंने तुमको दे रखी है। अभी उस शक्ति का उपयोग कैसे करना, यानी गंतव्य स्थान पर पहुँचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, या तो इधर उधर जाकर टकरा के इस जीवन को यहीं खत्म करना है, परमात्मा मैं शक्ति देता हूँ, पेट्रोल का पेट्रोल है। तो ईश्वर की शक्ति हमें हमेशा सभी को मिलती है। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला और कम एफिशिएंट, नहीं वही पेट्रोल है, इनके लिए भी वही है, इनकी गाड़ी में भी वही, इनकी गाड़ी में भी, और इनके पास समझो कि बाइक है तो उसमें भी वही है। यानी वो पेट्रोल जो है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सभी के लिए सेम है। यानी परमात्मा हम सबको सेम इक्वल अमाउंट ऑफ शक्ति प्रदान करके यहाँ भेजा है, अभी आप उस शक्ति का उपयोग कैसे करो, चॉइस इज योर्स। जीवन हमें अपना जीवन कैसे बनाना है वो हमारा, तो वो विवेक बुद्धि भी परमात्मा ने हमें दे रखी है। प्रॉब्लम है कि हम उसका गलत उपयोग करें, सही उपयोग नहीं करें। हम संसार की चीजों के पीछे इसको हम भगाते, यानी कि गाड़ी को मंदिर जाना है लेकिन पहले चलो जरा मॉल में शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लेते हैं, गर्म गर्म बड़े खा लेते हैं, लाभ लाभ ये करने में टाइम निकल जाता है और मंदिर छूट गया। ये धंधा हम करते हैं, उल्टा धंधा। सो तो सुख शांति की जो इच्छा करता है वह व्यक्ति अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति जो परमात्मा ने दे रखी है, जो पेट्रोल डाल के रखा है, उस पेट्रोल का व्यर्थ उपयोग करते हैं, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पाने के लिए। शक्ति तो उतनी ही मिलती है, 24 घंटे मिलते हैं दिन के, सबको मिलता है सेम अमाउंट, ऐसा नहीं है कि राजा को 25 घंटे मिले और भिखारी को 12 घंटा मिले, नहीं, सबको 24 घंटा मिलता है, वही शक्ति भी मिलती है, कैसे उपयोग करें हमें देखना है। सो मैं कभी कभी एक एग्जांपल दिया करता था, अभी तो सिचुएशन थोड़ी फॉरेन एक्सचेंज की चेंज हो गई है, बट एक समय ऐसा था कि जब ये यूरोपियन यूनियन बना था और जब यूरो बना था करेंसी, दैट टाइम यूरो इज कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, और इन दोज डेज रुपी वॉज प्रिटी वीक, आज भी है लेकिन तभी भी रुपया बहुत वीक था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी वीक करेंसी, और डॉलर तो अमेरिका का ही है। अभी मान लीजिए कि आपके पास डॉलर है, आप डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करोगे या डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करोगे? साना आदमी जो होगा वो अपने प्रयत्न से डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ यूरो इज हाई, और जो मेरे जैसे लल्लू लोग होगा तो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेगा। तो नाउ ये यूरो जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है, और वो रुपये में कन्वर्ट करने वाली जो बात है वो है सांसारिक सुखभोग की बात प्राप्ति है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपकी होशियारी कितनी है उसके ऊपर निर्भर है। अभी विश्व में ये उपभोग करने वाले जो लोग हैं, और सच कहो ना तो किसी को परमेश्वर नहीं चाहिए, किसी को परमेश्वर नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू। सही है? आपको बोलूं कि सब में से मन अटल हो, संसार में से बेटी का ब्याह करने का है, जिम्मेवारी है, पेरेंट्स है तो देखना पड़ता है बराबर। मेरे ट्यूशन के विद्यार्थियों की एग्जाम अभी मार्च में आ रही है और आप ईश्वर को पाने की बात कर रहे हो, उनको आप कैसे छोड़ सकते, जिम्मेवारी लेकर बैठे हैं सबको। हमारे अग्रवाल जी 90 के हो गए हैं, लेकिन फैक्ट्री जाते हैं, जिम्मेवारी है, जाना पड़ता, नजर रखनी पड़ती है, बोले छोड़ दो, नहीं छोड़ता। आपको सबको मैं बोलूँ यहाँ कि यदि आप सबकी तैयारी है तो चलो विमान बुलाते, अभी कभी विमान बोला सबके से बैठ के चले जाएंगे, बोले नहीं आज नहीं, एक काम करो ना नेक्स्ट फ्राइडे को बुलाओ, तब तक जो ये हाथ में छोटा मोटा उसको निपटा लेते हैं इंस्टेंट। अभी इस मोमेंट पर यदि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, मैं तैयार हूं, ये तैयारी जब आपकी होगी परमात्मा अवश्य मिले, गौर करना इस बात के ऊपर, और इसके लिए मन को तैयार करो, संदियों मुक्ति जिसको कहते हैं। तभी परमात्मा ये बोले चल मेरे साथ, चलो प्रभु आई एम रेडी, कोई झंझट नहीं। ये कब होगा कि जब ये संसार की जो भी खटपटे हैं उससे आपने अपने आप को निकाल के रखा है, वो तो कैसे मालूम है? वो बच्चे लोग बलून लेते हैं हीलियम फिल बलून, वैसा फुगा है, बच्चे के हाथ में दोरी है, छोड़ दिया चला गया। इतनी साजिकता से जैसे बच्चे वो हीलियम फिल बलून को पकड़ता है, इस तरीके से हमें संसार को पकड़ना है। परमात्मा बोला चलो छोड़ दिया इसको, संसार गया तेल लगा, हम चले। ये तैयारी हमें अपने आप को कांस्टेंट सतत इसका मनन करते रहना है, ये करेंगे तो परमात्मा हमें मिलते हैं। बाकी संसार के लिए जो भी कुछ चाहिए ये सब देवी देवता लाइन लगा कर बैठे हैं, उनकी पूजा करो, सब कुछ मिलेगा। अभी तीन प्रकार के लोग हैं विश्व में। पहले तो अज्ञानी अविवेकी लोग, वो अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझते हैं क्या, और संसार के विषय प्राप्त करके वो अपने को तीसमार का समझते हैं। हम तो पहले सिंगल रूम की चाली में रहते थे, लेकिन अभी तो मेरे पास बड़ा बंगलो है, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, और बहुत कुछ करना बाकी, अभी तीन फैक्ट्री लगाई है, दो खेत तो नींव डाली है, देयर इज अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ मी। वो इसी सब खिलौने से खेलने में ही व्यस्त है वो, क्या बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं, हम बड़े लोग अपने खिलौने से खेलते हैं, हमारे खिलौने फैक्ट्रीज हैं, ये है कारोबार है, धंधा है, फैमिली है, बच्चे हैं, ये हमारे खिलौने हैं। फर्क करेंगे बच्चे, जब भी आप बचपन में मेले में गए थे, माँ के पास से जिद करके आपने जो बलून लिया था, तभी माँ ने आपको बोला था कि मत ले हाथ में से छूट जाएगा, फिर भी आपने जिद की थी, ले लिया, माँ ने दिला भी दिया था। अभी वही आपकी माँ 80-90 साल की बूढ़ी होगी और आपको बलून देगी, बोले बेटा तूने जिद की थी अभी ले बलून से खेल, बोले नहीं माँ नहीं चाहिए, अभी बोले अभी बलून में इंटरेस्ट चला गया आपका, तभी कितना उधम मचाया था आपने बलून पाने के लिए। बस इस बात को जस्ट इंटेग्रेटेड, अभी जो हम उधम मचा रहे हैं सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू बलून के लिए उधम बचाया था बचपन में, वही है, खाली एज का ही डिफरेंस है, यानी वस्तु बदली है, एटीट्यूड वही है, माइंडसेट इज द सेम। तभी भी उधम मचाते थे, अभी भी उधम मचा रहे, तभी वस्तु अलग थी, अभी वस्तु अलग, बस दैट्स इट। तो ये उधम मचाने का धंधा बन गया हो, ये बलून हाथ से छूटने वाला है कभी न कभी, वो फूट जाए इससे पहले हम उसको छोड़ दें, फूट जाएगा तो मौत आएगी तो भूख नहीं वाला है। सो सबसे पहले जो है अज्ञानी अविवेकी लोग हैं जो खुद को कर्ता भोक्ता समझते हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल बहुत बढ़िया, आपके घर में मान लीजिए कि शादी का प्रसंग है, तैयारी चल रही है और आप वैसे भी अच्छे हैं, धार्मिक हैं, परमात्मा में मानते हैं, भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, मंडल में मजा उठो, दर सोमवार भजन भजन करो, मजा अच्छा है। घर में शादी का प्रसंग है तो आपको आपके जो सगे संबंधी मित्रगण हैं वो आपको फोन करके बोलते हैं कि भाई मेरे लायक कुछ काम काज है तो बता देना, कहते नहीं परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, ईश्वर की कृपा है, दया है परमात्मा की, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। शादी हो गई, प्रसंग हो गया, फिर तीन दिन के बाद वापस अपने वही सगे संबंधी का फोन आना शुरू होता है कि भाई साहब आपके यहाँ तो प्रसंग जो हुआ था, शादी जो हुई थी, अनूठी शादी, ऐसी शादी हमने कहीं देखी नहीं, और क्या भोजन था, आह अरे भाई कितनी मेहनत मैंने की मालूम है, केटरर चूज करने के लिए तो मैंने 10 केटरर का तो इंटरव्यू लिया था और टेस्ट करने के लिए गया था उनके लिए, और फिर इसको भी आई टोल्ड हिम ये मेनू चाहिए, और जो भी जब भी व्यंजन बनता था उसके ऊपर खड़ा रह के सब मैंने टेस्ट करवाया है। नो यू हैव टू बी, अभी अच्छा प्रसंग करना है तो अपने आप को ध्यान रखना पड़ता। शादी से पहले बोलता था सभी परमात्मा की कृपा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे शादी हो गई और प्रसंग अच्छा हो, मैंने किया। बराबर, अंग्रेजी में बहुत अच्छी क्यों, सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। क्या तो ये जो सारे ये मेंटालिटी नहीं, तो क्या शादी होने के बाद भी आप कह सकते थे कि भाई परमात्मा की कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, क्या आपको आनंद आया, चलो परमात्मा ने कृपा की, आप सब आए, आपका शुक्रिया, ऐसा भी कह सकते हैं ना, नहीं तो मैंने किया। ये सब अज्ञानी लोग हैं क्योंकि उनको मात्र इन खिलौने से खेलने में इंटरेस्ट है, और इसलिए बोलता है कि देखो मेरा खेल कितना अच्छा, हाउ वॉज माई गेम, डिड यू लाइक इट, स्पोर्ट्समैन बोलते हैं क्या, तो ये हाउ वॉज माई गेम डिड यू लाइक इट वाले, ये सब अज्ञानी मनुष्य पहले के डेरे में आते हैं। दूसरे हैं पूर्ण ज्ञानी कि जो आप सब होने वाले हो शॉर्टली, संसार अनित्य है, संसार के विषयों की मर्यादा है, इसमें तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, क्या ये सब आप सोचना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे इसमें से आप अपना इन खिलौनों में से आपका मन हटता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल से अहम ब्रह्मास्मि, ये पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। तब संसार से आपका कोई लेना देना नहीं है, संसार में आपकी कोई इच्छा नहीं है, संसार से आपको कुछ प्राप्त नहीं करना है, फिर भी ग्रस्त होने के नाते आप संसार में अपना जीवन गुजार रहे हो, लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं है, इच्छा शून्य मन, परम स्थिति, वो परम ज्ञानी की स्थिति, ये दूसरी स्थिति है। तो उसमें राग द्वेष संकुचित दृष्टि ये वो कुछ नहीं रहता है, वो किटी पार्टी मिटी पार्टी से बंद हो जाता है, टाइम पास है ना, वो किटी पार्टी में क्या होता है आप सबको मालूम है। और ये दोनों के बीच की जो कैटेगरी है जिसमें अभी हम पड़े हैं, हम थोड़े अज्ञानी भी हैं लेकिन विवेकी भी हैं और जिज्ञासु भी हैं। आप लोग यहाँ आए हो इसलिए क्योंकि मन में जिज्ञासा है कि मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त करें, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, संसार से यदि हम कहते हैं कि हमें संसार छोड़ना है तो उसकी गतिविधि क्या है, व्हाट इज द नो हाउ फॉर दैट, तो ये सब सीखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये बीच वाले हैं, थैंक गॉड कि हम वो पहले वाले नहीं, उसमें से तो ग्रेजुएट होकर यहाँ तक तो आए हैं परमात्मा की कृपा से, तो इसी को बरकरार करते हुए आगे बढ़े और पूर्ण ज्ञानी की स्थिति में पहुँचे, फिर हम ब्रह्मास्मि हो ही जाएगा कभी ना कभी, तो हमारा लक्ष्य वो है। तो ये जो जिज्ञासु साधक है वो थोड़ा अज्ञानी भी है, विवेकी भी है, और इस बात के ऊपर हमेशा, जिसको निधिध्यासन बोलते हैं, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया शास्त्र में बताते हैं उसके जो तीन स्टेप्स हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी कि सुनना, जो अभी आप कर रहे हैं। अभी ये बात जो हमने यहाँ करी, इस बात को घर जाने के बाद इसी के ऊपर मनन करना है, सोचना है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से खड़े हो गए, झटक के निकल गए बाहर, दरवाजे के बाहर ये सारी बातें विस्मृत हुई। नेक्स्ट फ्राइडे को आएंगे तो तभी मैं थोड़ा आगे पीछे का रिकैप्चुलेशन करूँगा, तो बोले हाँ वो बात भी बड़ा ठीक है, बाकी आठ दिन में इसके बारे में मन में पूछ नहीं, ये वह गया था वह पाचाए थोड़ा था, ये नहीं करना है। तो श्रवण यहाँ किया एक घंटा, उसका एटलीस्ट एक घंटा हर रोज मनन करना है, और ये मनन करोगे तो ये बात अपने जहन में उतरेगी, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जिसको निधिध्यासन बोलते हैं। कि संसार से हमें अपने आप को मुक्त करना है, संसार की चीज़ों में से हमारा मोह कम करना है, तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर आप जैसे जैसे मनन करते रहोगे, दिस इज हमारा जो मन है ना, कैन बी टेम्ड, उसको पाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो सजेशन। ये जो मनन है वो ऑटो सजेशन है, इट इज मेटाफिजिकली इट इज प्रूवन, कि आप अपने आप से ये बात करते रहें तो आपका मन उस दिशा में ढलता है। तो ये जो है ये मनन की प्रक्रिया है, और फिर धीरे धीरे ये आपकी पर्सनैलिटी बनती है, एंड दैट इज निधिध्यासन। निधिध्यासन, तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन, दीज आर द थ्री इंटेग्रल स्टेप्स ऑफ मोक्ष प्राप्ति के, ये तीन स्टेप्स हैं। इस मार्ग से ही सभी गुजरे हैं और हमें भी इसी मार्ग से चलना है। निधिध्यासन, मतलब बहुत डिटेल में कुछ नाउ, ये जो देवताओं की उपासना है और परमात्मा की उपासना है, उसमें भी एक दूसरा एक फर्क आपको बता देता हूँ कि ये दृष्टि हमेशा द्वैत की होती है। कुछ सॉरी मैं आज वो माइक ये बहलाना भूल गया। सो ये जो हमारी दृष्टि है वह देवताओं का जो यजन करते हैं और परमात्मा का यजन करते हैं, उसमें फर्क क्या है? देवताओं के यजन में देवताओं का और हमारा डिस्टेंस जो है वो बना रहता है, यानी द्वैत हमेशा बना रहता है, वो अलग है हम अलग हैं, वह उपास्य है हम उपासक हैं, वो पूज्य है हम पूजक हैं, बराबर हम उनकी पूजा करते हैं, जैसे पूजा करी वैसा उन्होंने ना फल दे दिया, वो अपनी जगह हम हमारी जगह, और ये द्वैत हमेशा बना रहता। लेकिन परमात्मा का यजन आप जब भी करोगे तब ये द्वैत जो है मिट जाता है, अद्वैत बन जाता है। और हमारे संत लोग इसकी बहुत अच्छी उपमा देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि नमक की पुतली सागर के तट पर जाकर खड़ी रहे और सोचे कि सागर कैसा है, उसमें मैं ज़रा डुबकी लगा कर गोता मार के देखूँ, और तब तक द्वैत है, और जैसे ही वो नमक की पुतली ने सागर में गोता लगाया क्या होता है? पिघल गई उसकी आइडेंटिटी, खत्म, तो द्वैत मिट गया, अद्वैत हो गया, हम परमात्मा से घुल मिल गए, उपास्य और उपासक दोनों एक हो गए, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। तो देवताओं का यजन में ये द्वैत हमेशा बना रहता है, आपके देवता अपनी जगह, आप अपनी जगह, आपने पूजा करी 100 रुपया दिया, दुकान वाले ने आपको जो चाहिए वो चीज़ दे दी, इसलिए तो तांत्रिक वगैरह लोग जो है जो पूजा करते रहते तो बराबर, तो किसी के नुकसान करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए भी पूजा होती थी और उसका फल भी मिलता था, वो हिसाब से देवता उनको प्रसन्न होकर देते थे वरदान, ठीक है चलो करो। तो 100 रुपया लेकर बच्चा ने चप्पू मांगा तो चप्पू देगा, ये असल है खांडी मांगी तो खांडी तू जाओ जला। सो इट्स ऑल लेफ्ट टू अस। अच्छा, ये देवी देवता हमें ये क्यों देते हैं मनवांछित फल? हम उनका पूजा करें, अर्चन करें, तो क्या अपनी खुशामत के लिए ही बैठे हैं क्या? वो आर दे सो शैलो, वो इतने लल्लू लोग हैं कि खाली आप जाके उनका थोड़ा दो चार उनकी प्रेस में आप दो चार श्लोक बोल दो या तो दो चार सुभाषित बोल दो खुश हो जाएंगे, या तो आप उसका भक्ति बोल। नहीं, ये जो देवता है उनका सारा एग्जिस्टेंस जो है वह आप जो भी यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जो हवि मिलता है वो हवि से वो जिंदा है, उनको पोषण उससे मिलता है। वो फिर वो यज्ञ का हवि हो सकता है, आप वाणी से पूजा करते तो आपका वाणी का यज्ञ होता है, वट एवर। यानी कि उनका जो पूजा का जो यजन होता है वो यजन से उनको पुष्टि मिलती है। सो फॉर देयर सर्वाइवल योर परफॉर्मिंग देयर पूजा इज ए नेसेसिटी। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, उनको आप चाहिए और आपको वो चाहिए। यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, ये लेन देन का व्यवहार है वो देवी देवताओं के साथ। तो इसलिए वो देते हैं। भगवान ने बोला था वो दूसरे अध्याय में, या इमाम पश्चिता वाचम प्रवदंती विपश्चित। यानी वेदों में ये सभी पूजन के सारे प्रकार बताए हैं डिटेल में, ये करो तो ये मिलेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो तो पुत्र प्राप्त होगा, स्वर्ग में जाना है तो ये यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, बहुत सारे करो इस हिसाब से मिलेगा क्या। तो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, उसकी आकांक्षा रखते हैं, वो एक मनुष्य सहज स्वभाव है। क्या मैं तुम्हारे मत अटकू करूँ तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे, लेन देन है बराबर। ये मान मनुष्य का साहजिक ये है क्या, वो दोष नहीं है, इट्स ह्यूमन। लेकिन कोई भी आकांक्षा नहीं रखते हुए किसी देव का यजन करना, उन्हीं देवताओं का आप यजन करो, गणपति जी हैं ठीक है, आपके वो इष्ट देव हैं तो आप उनका पूजन करो, उनके पास वो आपको ज्ञान भी दे सकते हैं, शक्ति भी दे सकते हैं, मोक्ष का मार्ग भी दिखा सकते हैं। लेकिन आप उस तरीके से उनका पूजन करो तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि प्रभु बस मुझे आपकी भक्ति करनी है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं भिखारी बनकर आया ही नहीं हूँ आपके पास, मैं भक्त बनकर आया। तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में से आप महान बन गए क्या? ये आपकी महानता है, और ये महानता है वो बहुत दुर्लभ है, सभी में नहीं होता, बहुत क्वचित होती है। और बिना कर्म किए भी फल की आकांक्षा जो रखे वो अदम है। एक आदमी हर शनिवार को हनुमान जी के पास जाता था और बोलता था कि हे प्रभु आप मुझे 5 लाख की लॉटरी लगा दो, मैं आपको पाव सेट तेल चढ़ाऊंगा। हर शनिवार को जाके हनुमान जी को तंग दो पार्ट है इस कहानी के। तो एक बार तो हनुमान जी गुस्सा हो गए, बोले एक शनिवार को आके पाव तेल चढ़ाऊंगा, पाव पागल, पहले लॉटरी तो ले लल्लू। यानी बिना कर्मा किए फल की आशा रखना है, 5 रुपए की लॉटरी भी लेना नहीं, और आके मेरे बोलते हैं हे हनुमान जी 5 लाख की लॉटरी लगा दो, 5 लाख लॉटरी लेगा तो लगाऊंगा ना। यानी कि अधम कक्षा के लोग हैं कि जिनको कुछ करना नहीं है लेकिन भगवान सबका ख्याल रखते हैं, मेरा नहीं रखेंगे, कीड़ी न कण न हाथी न मन तो मन नहीं आ बगैर पड़े। ओ अरे ऐसे लोग भी है। और फिर हनुमान जी एक बार तो कंटाल गए, तो प्रसन्न आ गए सीधा हाथ में गदा लेकर, बंद करे नाटक, तेरे को मैं 5 लाख की लॉटरी लगा और तुम्हारे को पाव से तेल चढ़ाएगा, 5 लाख का मैं तेल का पूरा होल बना के उसमें डुबकी ना मार, मैं खुद कि तेरे पास पाव लीटर तेल के लिए मैं तेरे को 5 लाख की लॉटरी लगाने का धंधा करूं। यानी कहने की बात यह है कि ये अधम प्रकार के लोग हैं। हम तो वो कैटेगरी में है ही नहीं, तो उसकी चर्चा करना ही बेकार है। आपने तो बहुत हारा किया है। तो यहाँ जो कर्म शब्द जो का प्रयोग किया है वो निष्काम कर्म की जो बात गीता कर रहे वो नहीं है, कर्मकांड वाले कर्म की बात है। तो देवा देव भी पूजा आपके समय का तो मैं ख्याल रखता हूँ। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे।